ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่15เรื่องฝันเรื่องอธิษฐานดูจิตทำงานเป็นไปได้ไหมพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2551 ก็เอาหลักมาคุยกันต่อเสียงยังไม่ค่อยจะมีแล้วเนี่ยมาต่อกันหน่อยก็อยากจะพูดเรื่องที่ท่านถามเรื่องความฝันนิดถือที่ว่าฝันวันนั้นเมื่อวานวัดสื่อมาสื่อผมบอกไว้ว่าเหตุให้ฝันมีสามที่จริงมันเป็นสี่ตกไปอันหนึ่งการที่ตกที่จริงก็พูดไปแล้วแต่ไม่ได้ยกขึ้นเป็นหัวข้อก็เลยยกซะให้มันครบก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมไปแล้วคือหนึ่งที่บอกแล้วว่าธาตุกำเริบก็หมายความร่างกายมันเกิดวิปริตแปรปรวนอะไรมันก็กระทบทำให้เกิดการทำงานของสมองเรียกสัญญามาปรุงแต่งสื่อสัญญาเป็นสัญญาณก็ได้ร่างกายไม่ปกติแล้วก็อีกที่ว่าไงเช่นว่ามีเรื่องประทับใจอารมณ์เก่าๆที่เคยประสบมาที่ชื่นชมชอบใจติดใจอะไรเนี่ยแล้วก็เก็บมาฝันเนี่ยก็คือเป็นของเก่าแล้วก็มาฝันในรูปใหม่จิตก็ปรุงแต่งไปอาจจะต่อจากนั้นก็ได้ต่อจากที่ได้ประสบได้สวยอารมณ์มาแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับว่าแม้แต่เราอยู่ตามปกตินี่เรามีอารมณ์จิตใจเรามานั่งฝันก็มีใช่ไหมทีนี้ไม่ฝันตื่นได้ไปฝันหลับอ้าวก็แปลว่าสองนั่นนะอารมณ์ที่เคยพบผ่านชื่นชมติดใจฝังใจประทับใจในนี้แล้วก็สามก็เทวดาสังหรณ์เอาอันไหนก่อนก็ได้เอาสามเทวดาสังหรณ์ก็ได้ท่านใช้คำว่าเทวโตปสังหรณะหรือเทวโตปสังหารเราก็แปลว่าเทวดาสังหรณ์สังหรณ์ก็แปลเป็นไทยบางทีก็แปลว่าดลใจเทวดาดลใจหรือถ้าแปลตามศัพท์ก็เทวดาโน้มใจเราไปเทวดาโน้มใจให้เห็นไปอย่างนั้นอันที่หนึ่งก็ท่ายกันเลิกก็ไม่ใช่เป็นของจริงอะไรไม่มีเรื่องอะไรอันที่สองก็อารมณ์ที่ปรุงแต่งไปตามที่ตัวชอบไม่ชอบอันที่สามเทวดาสังหรณ์ท่านบอกก็จริงบ้างไม่จริงบ้างบางทีเทวดาไม่ชอบใจก็มาแกล้งโน้มจิตโกรธได้ซ้ำบางทีนะแกล้งเทวดาแกล้งก็หมายเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปถ้าปรารถนาดีก็อาจจะให้เห็นของสิ่งที่จะเป็นจริงและการที่สี่ก็บุพนิมิตที่ว่าแล้วสิ่งที่เป็นสัญญาณบอกล่วงหน้าถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็เรียกว่าลางที่ว่าจิตของเรามีความสามารถในการโยงเหตุปัจจัยอะไรต่างๆเอานะนั่นก็ย้อนไปพูดซะถ้าไปบุพนิมิตนี่ถือว่าจริงก็ผ่านไปเรื่องฝันที่จริงฝันเนี่ยเติมนิดหนึ่งว่าไม่ได้ฝันในหลับคือจิตที่ฝันเนี่ยท่านก็ถามกันว่าจิตที่ฝันเนี่ยเป็นจิตที่ยังไงหลับหรือตื่นหรือไม่ใช่หลับไม่ใช่ตื่นถ้าตื่นก็ไม่ใช่ฝันแล้วหลับท่านก็บอกไม่ฝันนี่มันฝันระหว่างหลับกับตื่นคือตื่นกับหลับมันเหมือนกับมาสลับกันอย่างรวดเร็วถ้าใช้ภาษาวิชาการท่านใช้ว่าจิตมันขึ้นจากภวังค์มาสู่วิถี แล้วก็ย้อนกลับตกภวังค์แล้วก็ขึ้นมาอย่างรวดเร็วเรียกว่าลงมาขึ้นไปลงมาขึ้นไปอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็เลยมีการที่ว่าจับอารมณ์ต่างๆขึ้นเพราะว่าภวังค์จิตนี่ไม่มีการรับรู้อารมณ์แบบนี้ก็เลยเป็นจิตที่ว่าอยู่ระหว่างภวังค์กับวิถีสลับกันถ้าใช้ภาษาไม่เคร่งครัดก็คล้ายๆหลับๆตื่นๆแบบเนี้ยนะก็เป็นจิตที่ทำงานอยู่ในระดับหนึ่งที่ถือว่าเป็นการสลับกันระหว่างหลับกับตื่นถ้าคนหลับสนิทก็แปลว่าไม่ฝันหลับจริงๆอ่ะหลับจริงๆก็ไม่ฝันก็จะหลับสนิทนี่ก็คือไม่หลับจริง ทีนี้ก็จะมาเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมื่อกี้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเรื่องพูดเรื่องความฝันนะครับผมก็ได้คำถามต่อที่ฝันเพราะจิตเรามันหลับๆตื่นๆนะครับก็เลยมีคำถามว่าม ันคือไอ้หลับๆตื่นๆนี่เป็นคำที่คล้ายๆว่าใช้เพื่อสื่อกับชาวบ้านแต่ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นเป็นแต่เพียงว่ามันไวมากตอนนี้ไม่ใช่แบบที่เราเข้าใจกันเราหลับตื่นๆแบบนี้มันยังไม่ถือว่าเป็นแบบนั้นเคยใครว่าไอ้นี่มันเป็นขั้นหยาบมากไอ้หลับๆตื่นๆนี่ที่จริงมันยังไม่หลับจริงด้วยซ้ำทีนี้ไอ้ที่ว่าฝันเนี่ยก็คือหลับแล้วก็จิตมันขึ้นมาจากภวังค์มาขึ้นสู่วิถีได้นิดหนึ่งแล้วมันก็กลับลงไปภวังค์อีกตอนนี้มันขั้นที่ว่าเหมือนกับว่าตอนที่หลับไปแล้วแล้วก็เกิดมีการที่ว่าจิตกระเพื่อมขึ้นมาจะเรียกว่ากระเพื่อมก็น่าจะดีพอสมควรแล้วก็มันก็เลยมีอาการที่ว่าจิตมันขึ้นมาจากภวังค์ก็เรียกว่ายังไม่ถึงการใช้ศัพท์ว่าตื่นนี่ยังไม่เหมาะที่จะใช้ถืออยู่ในขั้นที่ว่าหลับแล้วก็จิตเนี่ยไม่อยู่ในความหลับต่อเนื่องไปมีการขึ้นมาสู่เขาเรียกว่าวิถีจะมารับรู้แล้วกลับลงไปภวังค์อีกก็ยังไม่ตื่นจริงถ้าหลับตื่นก็เป็นพิธีพูดคล้ายๆว่าให้เทียบว่าคล้ายๆหลับตื่นแต่ไม่ใช่ก็ถ้าหลับตื่นนี่ที่จริงมันจะเป็นแบบยังไม่หลับมากกว่าพอจะได้นะ ที่จะถามก็คือว่าอย่างกายคนเราเนี่ยยังมีเวลาเหนื่อยก็เลยอยากจะถามว่าจิตมีเหนื่อยมีเมื่อยหรือจิตมีล้าไหมครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นความสงสัยนะครับก็เลยอยากจะเรียนถามเรียนพระคุณหลวงพ่อว่า อ้าวก็จิตล้าจิตเหนื่อยก็คืออาการของจิตแม้แต่ภาษาไทยเรายังพูดกันน่ะแต่มันเป็นเพียงอาการความรู้สึกเองเป็นความรู้สึกที่เราเรียกภาษาไทยว่าอารมณ์จะบอกวันนี้เหนื่อยใจวันนี้เคยได้ยินไหมลาเหนื่อยใจแต่ที่จริงมันก็คืออาการของจิตที่มันไม่มีกำลังอย่างคนที่ถูกนิวรณ์ถีนมิทะจิตหดหู่จิตท้อแท้จิตซึมก็คือจิตไม่มีกำลังจิตไม่ผ่องใสไม่ปลอดโปร่งอย่างเงี้ยก็เหมือนกับจิตล้าก็คือไม่มีกำลังก็หดหู่ไงหดหู่ท้อแท้เนี่ยถีนมิทะเนี่ยเหงาซึมเนี่ยเหงาว้าเวจิตพวกนี้เป็นจิตที่ไม่มีกำลังหงอยเหงาว้าเวหดหูซึมท้อแท้ห่อเหี่ยวอย่างนี้นิวรณ์ทั้งนั้นเป็นจิตที่เป็นอกุศลนะคือจิตไม่มีกำลังถ้าเทียบกายก็เป็นการเทียบเท่านั้นคือมันไม่ใช่ว่าเหนื่อยแบบกายแต่ว่ามันไม่มีกำลังอย่างคนท้อแท้เนี่ยมันไม่มีกำลังมันพลอยให้กายที่มีกำลังเหมือนไม่มีกำลังไปด้วยแม้แต่กายมีกำลังพอจิตมันห่อเหี่ยวท้อแท้เนี่ยเป็นนักกีฬาเป็นนักมวยเก่งจะหมดแรงเลยจริงไหมเพราะนั้นแม้แต่มีกำลังกายยังหมดเลยจิตท้อห่อเหี่ยวหมดแรงเนี่ยยิ่งแต่กายหมดแรงเนี่ยผมเคยเล่าไงนักกีฬาแสนจะแข็งแรงนะไปสอบอะไรไว้ไปดูวันประกาศผลสอบดูรายชื่อสมัยก่อนเขาประกาศ ไม่เห็นชื่อตัวเองตกแน่ข่าวอ่อนเลยทรงตัวยังแทบไม่อยู่เลยเชื่อไหมเป็นไปได้ไหมฮะเพราะเขาหวังมากใช่ไหมหมดแรงเลยครับเดินยังจะไม่ได้แล้วยืนก็จะไม่อยู่แล้วอะไรแข็งแรงยังก็อะไรใช่ไหมนักกีฬานี่แหละครับใจหมดแรงนี่มันยิ่งกับกายหมดแรงนี่มันพากายหมดเลยนั้นได้แต่งเปรียบเทียบเปรียบเทียบแต่ว่ามันมีความหมายมีอิทธิพลมากพอเห็นนะจิตล้าเนี่ยจะเป็นได้มากแม้แต่ศัพท์ทางกายทางใจบางทีท่านจะใช้มาประสานหรือว่าใช้เทียบกันเอาเช่นอย่างว่าร่างกายเดินหลายชั่วโมงแล้วก็เมื่อยล้าเนี่ยคำว่าเมื่อยล้าเนี่ยท่านใช้คำว่าสันตะเหมือนกันนะร่างกายมันล้าหมดแรงหมดกำลังระงับลงไปกลายเป็นว่าไอ้สงบทางใจที่ดีกลายมาใช้กายกลายเป็นว่ากายนี่หมดแรงไปเลยก็เป็นเรื่องของการใช้แบบเปรียบเทียบเท่านั้นแต่เอาเป็นว่าจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของอยู่ที่คุณสมบัติที่ประกอบก็คือเจตสิกถ้าเจตสิกที่ไม่ดีก็คือพวกอกุศลเข้ามาแล้วก็จะทำให้มีลักษณะอาการต่างๆบางทีก็รุนแรงไปเลยเช่นโกรธเกลียดกราดใช่ไหมนี่ก็แรงแต่ตรงข้ามก็หดหู่ท้อแท้ห่อเหี่ยวหมดหวังเหงาวังเวงหงอยอะไรแต่อะไรซึมอะไรไปเลยเนี่ยก็หมดไปเลยนะเอาไว้นะ เพราะว่าเห็นว่าตอนเราตื่นตอนเราตื่นจิตก็ทำงานตอนเราหลับจิตก็ยังทำงานอยู่อีกก็เลยมีความสงสัยว่าโอ้โหจิตทำงานตลอด24 โ อ้แล้วเราเข้าพักตอนไหน อ๋อมันไม่ได้เหนื่อยแบบนี้ไม่ได้เหนื่อยแบบกายมันเหนื่อยคนละแบบมันเหนื่อยโดยที่ว่าไม่ต้องมีเหตุให้ทำงานมากหรอกจิตทำงานมากมันไม่ได้เหนื่อยแต่ว่ามันอยู่ที่ไอ้ตัวที่เข้ามาไอ้ตัวคุณสมบัตินั้นทั้งๆที่ไม่ได้มีอันตรายไม่ได้มีการใช้งานอะไรมากหรอกเกิดภาวะจิตที่หดหู่อยู่ก็หมดแรงเลยนั่นก็เลยเป็นที่ตัวประกอบหรือตัวปรุงนั่นเองตัวปรุงแต่งจิตจิตนี้จะปรุงแต่งให้เข้มแข็งมีกำลังก็ได้ปรุงแต่งให้ห่อเหี่ยวหดหู่หมดกำลังก็ได้ก็อยู่ที่ตัวเนี้ยตัวประกอบมันเรียกว่าเจตสิกเอาเป็นว่าผ่านได้นะทีนี้ก็อีกอันหนึ่งก็คือท่านอธิปัญโยถามไว้เหมือนกันนะก็เรื่องเนี้ยที่ท่านพูดว่าอะไรคล้ายๆปรารถนาหรืออธิษฐานหรืออะไรเมื่อวันซืนเนี่ยถามไว้เกี่ยวกับเรื่องสวดมนต์เหมือนกันว่า อ๋อรู้สึกท่านตอบแล้วครับขอบพระคุณครับคือผมถามว่าการอธิษฐานเช่นก่อนนอนนะครับที่คฤหัสถ์จะสวดเสร็จแล้วก็อธิษฐานขอโน่นขอนี่ขอให้สอบไล่ได้มันเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือเปล่าในพุทธศาสนาเพราะว่ารู้สึกจะไม่ถูกต้องคือท่านก็ตอบแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสวดมนต์เนี่ย คือการคุ้มครองขอให้ป้องกันให้สุขสวัสดิ์ให้มั่นคงปลอดภัยก็แค่นี ้อันนี้ความหมายทั่วไปเป็นหลักทีนี้ที่ท่านถามนี่ยังมีแง่อธิบายต่ออ ๋อ ครับครับอันนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันอย่าเพิ่งไปรีบปฏิเสธคือมันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยในธรรมชาติเรื่องธรรมชาตินี่ลึกซึ้งนะซับซ้อนมากคือคนไทยแล้วเนี่ยใช้คำทางพระเนี่ยเพี้ยนไปเยอะแทบทุกศัพท์ว่ากันเถอะและคำหนึ่งที่เพี้ยนมากก็คือคำว่าอธิษฐานเลยพูดบ่อยเรื่องนี้พูดบ่อยบอกว่าคนไทยอธิษฐานเพื่อจะได้แต่ของพระนี่อธิษฐานเพื่อจะทำเคยได้ยินไหมฮะคือของเดิมเนี่ยคำว่าอธิษฐานเนี่ยแปลว่าตั้งมั่นหรือเด็ดเดี่ยวนั่นเองคือหมายความว่าเราอธิษฐานใจก็คือตั้งใจเด็ดเดี่ยวการตั้งใจเด็ดเดี่ยวก็คือต้องมีจุดหมายว่าเรามุ่งสู่จุดหมายนั้นเนี่ยเราก็ตั้งใจเด็ดเดี่ยวว่าฉันจะทำการให้สำเร็จบรรลุจุดหมายนั้นให้ได้อย่างนี้เรียกว่าอธิษฐานเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ย ที่เราเรียกอธิษฐานพระทัยพระองค์มุ่งโพธิญาณแล้วพระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้วพระองค์จะต้องทำอะไรบ้างพระองค์อธิษฐานพระทัยว่าเราจะต้องบรรลุโพธิญาณให้ได้ถ้าไม่บรรลุจะไม่ลุกจากที่อะไรอย่างนี้นะนี่คือตั้งใจเดียวแต่ตั้งใจเพื่อจะทำนะไม่ใช่ตั้งใจว่าให้ใครมาบันดาลให้ตั้งใจเพื่อจะทำนี่หลักเนี่ยสำคัญมากอธิษฐานนี่เป็นคุณธรรมสำคัญเลยนะเพราะถ้าคนทำอะไรโดยไม่มีจุดหมายชัดเจนและจิตใจไม่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่เนี่ยมันก็ทำให้ทำการเหยาะแยะอย่างน้อยก็ไม่มีกำลังนี่การอธิษฐานนี่หนึ่งเกิดพลังสองเกิดจุดหมายที่ชัดเจนเพราะมันมุ่งไปเลยว่าจุดหมายอะไรจะทำให้สำเร็จสามเกิดทิศทางไปที่แน่นอนชัดเจนนั้นอธิษฐานเนี่ยจึงเป็นคุณธรรมสำคัญถึงกับเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ต้องมาเป็นบารมีข้อหนึ่งก็คืออธิษฐานตั้งใจเด็ดเดียวคนที่ไม่มีความมุ่งมั่นทำอะไรไม่จริงจังหย่อแย่เนี่ยสำเร็จอะไรยากเพราะนั้นต้องมีอธิษฐานทีนี้อธิษฐานเดิมก็แปลว่าตั้งใจเด็ดเดียวเมื่อจะทำการอะไรเนี่ยก็ต้องกำหนดกับตัวเองว่าจุดหมายของเราคืออะไรและจะต้องทำให้สำเร็จบรรลุจุดหมายนั้นได้ต่อไปนั้นกำลังมันจะมาด้วยและมันจะกันเรื่องที่ลุงรังหรือเรื่องเกะกะแม้แต่เรื่องปลีกย่อยออกไปมันจะจับเฉพาะไอ้ตัวสำคัญเลยมุ่งไปเลยนะเนี่ยสำคัญมากอันเนี้ยเพราะฉะนั้นคนเนี่ยมันมีอารมณ์มีอะไรแต่อะไรเข้ามาวุ่นวายมากแม้แต่คนค้าขายเนี่ยแค่อธิษฐานง่ายๆไม่ต้องอธิษฐานว่าใจมุ่งสู่จุดหมายอย่างคนสมัยก่อนคนจีนมาค้าขายไปตามวัดขายไอศกรีมนะผมเคยเห็นเด็กๆเด็กๆมันก็มาซื้อชอบไอศกรีมแล้วก็ชอบล้อชอบด่าอะไรต่ออะไรคนขายแกก็อายุมากแล้วนะเด็กมันก็ไม่เคารพมันก็ล้อเล่นมันก็เรียกไอ้บังด่างดด่างี้เนี่ยล้อมาแกก็ไม่ถือสาแกก็ขายของแกไปนี่คือจิตที่มันมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวต่อจุดหมายก็ไม่ถือสาไม่ไปยุ่งไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องปลีกย่อยเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่เอาด้วยนี่คนสมัยปัจจุบันเนี่ยจำนวนมากไม่มีอธิษฐานจะทำอะไรสักอย่างพอมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาก็ใจออกไปอยู่กับไอ้เรื่องที่มันเข้ามาในระหว่างจะเรียกว่าอะไรเรื่องสเปะสปะเรื่องอะไรไม่เป็นเรื่องอ่ะมากระตุ้นมาล่อมาเรามายั่วอะไรนะแม้แต่คนมายั่วก็ออกนอกจุดหมายไปแล้วไปทะเลาะกับเขาซะนี่เหมือนอย่างกับคนขายไอศกรีมน่ะถ้าแกโกรธแกไปทะเลาะกับเด็กแล้วแกก็ขายไม่ได้ใช่ไหมแกไม่คำนึงอะจุดหมายกันคือขายได้กันแล้วกันใครจะด่าจะว่าแกไม่เอาเท่านั้นนี่คือฤทธิ์ของอธิษฐานใช่ไหมใจมันมุ่งเป้าหมายแล้วมันไม่เอาละมันจับทิศทางได้ถูกต้องแล้วมันจับจุดได้อยู่กับเรื่องนั้นเลยแล้วใจมันไม่ออกไม่เขวเลยไอ้สิ่งที่มายั่วเย้าล่อเราก็หมดความหมายมารบกวนไม่ได้สิ่งที่รบกวนในระหว่างทำไม่สำเร็จเนี่ยแกก็ขายของแกไปได้สำเร็จไม่ถือสาเนี่ยคนเราทำงานก็ต้องมีอันนี้อธิษฐานแล้วใจมันจะมุ่งไปแล้วสมาธิก็มาได้ด้วยเนี่ยแล้วก็สำเร็จบรรลุจุดหมายเอาละครับทีนี้นี่เป็นอธิษฐานที่แท้ก็คือตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่จะทำการให้สำเร็จบรรลุจุดหมายให้จงได้เพราะนั้นในทางธรรมะก็มุ่งที่นี่ทีนี้มาในเมืองไทยเนี่ยความหมายมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปจะกินเวลานานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบกว่าจะเพี้ยนมาอย่างที่ปัจจุบันมันก็ยังตรงอยู่อันหนึ่งก็คือยังมีจุดหมายใช่ไหมอธิษฐานก็มีจุดหมายเอาใช่แต่ว่าจะให้บรรลุจุดหมายนั้นนะทำไงไอ้ตอนนี้แทนที่ว่าฉันมุ่งจุดหมายเนี้ยแล้วฉันจะทำให้สำเร็จมันกลายไปว่าฉันต้องการอันเนี้ยเป็นจุดหมายก็ขอให้ฉันได้ขอให้ท่านมาช่วยทำให้มันเควไปตอนนี้นะเควไปตอนนี้เควไปตอนที่มาขอให้ท่านทำให้และวงเล็บฉันจะได้ไม่ต้องทำฉันจะได้นอนสบายก็ฉันก็เลย รอคอยรออย่างเดียวนอนเลยก็ขี้เกียจใช่ไหมนั่นเนี่ยคนไทยมาเสียตรงนี้อธิษฐานเพื่อจะได้จะเอาเลยกลายเป็นคนขี้เกียจขี้คลานไปเลยหมดเลยเสียเลยใช่ไหมแต่ทีนี้ที่มันยังได้อยู่ก็คือนี่นะครับที่ว่าอธิษฐานตอนสวดมนต์แล้วจบแล้วอธิษฐานไม่ผิดก็คือเราดำเนินชีวิตก็ตามเราจะศึกษาเล่าเรียนก็ตามมันต้องมั่นมุ่งต่อจุดหมายการที่ให้อธิษฐานหลังสวดมนต์นี่ก็คือให้จิตเนี่ยมันแน่วไปสู่จุดหมายนั้นตอนนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะให้จิตเนี่ยมันบอกกับตัวเองว่าจุดหมายของเราคืออันนี้ถ้าเด็กอธิษฐานจิตเกี่ยวกับเรื่องการเล่าเรียนช่วยแกเองเลยให้จิตแกเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านไปกับเรื่องราวอื่นแล้วมันจะช่วยดึงรั้งได้ด้วยเพราะอธิษฐานเนี่ยมันทำให้จิตเนี่ยระลึกถึงสิ่งนี้ได้บ่อยขึ้นด้วยเพราะมันตั้งให้ชัดขึ้นจิตใจใช่ไหมจุดหมายเนี่ยมันชัดมากเมื่อมันชัดมันเด่นเนี่ยมันจะปรากฏในใจได้บ่อยขึ้นโอกาสที่จะผุดขึ้นมาในความคิดเนี่ยมาแล้วมันก็คอยเตือนสิครับจะเคว้งไปเรื่องอื่นมันมาบอกอะอย่าไปว่างั้นนะเป้าหมายอยู่เพราะฉะนั้นไม่ใช่หลายความหมายสำคัญทีเดียวให้เด็กอธิษฐานแต่ว่าจะใช้คำยังไงเนี่ยแม้แต่อธิษฐานไม่ให้สอบได้ส่วนที่ว่าจะขอให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มารัตนตรัยมาช่วยนั้นคือสำหรับเด็กเนี่ยจะไปถือสาแก่มาก็ได้ในแง่ที่ว่ามาเป็นเครื่องช่วยให้มั่นใจคล้ายๆแกอบอุ่นใจว่าพระอยู่กับเราแต่ว่าอย่าให้ไปทำลายการกระทำเท่านั้นแหละครับให้มันหนุนการกระทำของเด็กตราบใดที่การอธิษฐานนั้นยังหนุนการกระทำเหตุปัจจัยเพื่อจุดหมายไม่เสียเลยให้มันมั่นขึ้นเพราะนั้นจับจุดนี้ให้ได้นะเพราะนั้นอย่าไปดูถูกเขาแม้แต่อธิษฐานเพื่อจะได้จะเอาแต่ว่าถ้ามันมีตัวต่อเป็นเหตุปัจจัยที่ให้มันหนุนการกระทำก็ยังใช้ได้อยู่แต่ที่น่ากลัวมากก็คืออธิษฐานเพื่อจะได้โดยให้ท่านบันดาลให้ตัวเองไม่ต้องทำถ้าอย่างนี้จบจับจุดได้แล้วนะนะเพราะนั้นอธิษฐานยังดีอยู่จิตเด็กจะตั้งเป้าหมายก็ดีแล้วครับแปลว่าจบสวดมนต์และอธิษฐานแล้วเราจะสามารถยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดได้อ้าวก่อนอธิษฐานเรามาตกลงกันก่อนว่างั้นเอาอธิษฐานอะไรดีนะนี่ก็เด็กๆลูกๆ ก็มาเลือกกันเราก็จะได้รู้ว่าแกต้องการอะไรใช่ไหมแล้วก็มาตกลงกันว่าเออเรานะตกลงอธิษฐานเอาวันนี้แต่คนนี้อธิษฐานมุ่งไปที่นี่ที่นี่ก็คืออธิษฐานเพื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้วเราก็พยายามโยงไปสู่การกระทำพอแกอธิษฐานเพื่อจุดหมายนั้นนะให้แกต้องการแม้แต่แกยังคลุมเครืออยู่คล้ายๆอยากจะได้เนี่ยแต่เราโยงมาการกระทำให้แกตั้งใจทำจริงๆจังๆมากขึ้นใจแกอยู่กับเรื่องนี้แค่ว่าอธิษฐานจะได้เนี่ยใจมันก็มาอยู่กับเรื่องนี้บ่อยขึ้นแล้วใช่ไหมนั้นคนที่อธิษฐานเพื่อจะได้เนี่ยไม่ใช่ไร้ผลมันเป็นไปตามหลักเหตุปัจจัยในธรรมชาติก็คือเมื่อเขาอธิษฐานเนี่ยจิตของเขาก็จะอยู่กับเรื่องนั้นเมื่อจิตเขาอยู่กับเรื่องนั้นมากเนี่ยไอ้คนมันจิตมันอยู่กับเรื่องนั้นมันก็เอาเรื่องนั้นมากโดยแม้จะไม่รู้ตัวจริงไหมอธิษฐานเพื่อจะได้โดยที่ไม่มีความชัดเจนในเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่เพราะการอธิษฐานเพื่อจะได้เนี่ยมันได้ผลก็คือตามหลักเหตุปัจจัยในธรรมชาติมันทำให้จิตของเขามาอยู่กับเรื่องนั้นเพราะจิตมันใฝ่จะเอาเรื่องนั้นใช่ไหมความเอาใจใส่ความขนขวายอะไรต่ออะไรมันก็มาเรื่อยมันก็นำไปสู่ความสำเร็จสิครับเหมือนอย่างกับคนที่ปรารถนาแม้แต่จะเกิดเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยหลักในพระไตรปิฎกก็อยู่ที่จิตไฟนี่แหละตัวสำคัญเลยจิตไฟอย่างไรมันโน้มไปอย่างนั้นจริงไหมจริงอันนี้มันธรรมชาติเมื่อจิตเราไฟอย่างนี้มันก็โน้มไปอย่างนั้นมันก็สนใจจะเอาจะทำจะรับรู้ในเรื่องเหล่านั้นเรื่องที่มันเข้ากับความปรารถนาของเราจริงไหมมันก็เลยเป็นไปเองโดยเหตุปัจจัยนั้นแม้แต่อธิษฐานเพื่อจะได้เนี่ยไม่ถึงกับเหลวไหลแต่เราไม่สนับสนุนเพราะว่ามันเกิดโทษขึ้นมาในเมื่อเขากลายไปว่า หวังให้ท่านโดนบันดาลตอนนี้แหละครับขี้เกียจนอนรออะไรต่ออะไรหมดเลยหลักกรรมไม่มาเสียหมดเลยนั้นแยกให้ได้กันละกันเป็นว่าจับได้แน่นะเอาละครับฉะนั้นสำหรับเด็กนี่ยังค่อยๆตะล่อมอย่าไปรีบด่วนไปค้านไปอะไรต่ออะไรบางทีแกรับไม่ไหวเออที่จริงเมื่อกี้พูดเพิ่มนิดก็ดีนั่นเลยเอาเพิ่มได้เนี่ยคืออธิษฐานเพื่อจะได้เนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่บ้างแต่มันเป็นอธิษฐานสำหรับใช้กับเด็กหรือใช้สอนเด็กเพื่อจะได้นำเขาสูงขึ้นไปผู้ใหญ่ไม่ควรจะใช้อธิษฐานแบบนี้อธิษฐานเพื่อจะได้เพราะว่าผู้ใหญ่นี่ก็มีความรู้มีกำลังใจและก็ปฏิบัติให้เป็นเหตุเป็นผลแต่เด็กนี่ก็ยังไม่ค่อยมีความรู้จิตใจก็ยังไม่ได้เข้มแข็งอะไรเขาก็อาศัยสิ่งพื้นๆอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเด็กจะอธิษฐานเพื่อจะได้ก็ยอมแกบ้างแต่ว่าแล้วผู้ใหญ่ก็เป็นกัลยาณมิตรนี่แหละเป็นโอกาสที่จะได้ค่อยๆช่วยแนะนำแกก็เป็นจุดเริ่มได้อธิษฐานเพื่อจะได้ของเด็กยอมให้เด็กเป็นจุดเริ่มของเขาแล้วเราก็จะได้แนะนำเข้ามาสู่การอธิษฐานที่ถูกต้องยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่น่าจะต้องมัวมาอธิษฐานแบบนี้เอาละ ชั่วโมงครึ่งแล้วครับ เรื่องเอากลายไปว่าคุยเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เบานะไปยาวเหมือนกันจะให้ได้ประโยชน์อะไรกันนะไม่อะไรสงสัยนะอ้าวอย่างนั้นไว้นัดกันใหม่